ستایا سید المرسلین. مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی مختلف قسم کی یہودیوں کی سرکشی، ان کا انکار، اللہ کے حکم کو تبدیل کر دینا، اور ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باوجود اللہ کا ان پر لطف اور احسان یہ بیان کیا جا رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے وہ کس قدر کبیر اور بدترین اعمال کے لوگ تھے، رسو کس قدر ذلیل ہونے والے تھے. اور فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پس کھاؤ تم نے سے جہاں سے چاہو، وافر کھلا اور داخل ہو اس کے دروازے پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور زبان سے یہ ورد کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، نغفر لکم، تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، بخش دیں گے ہم تمہاری خطیات کو، تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور جو بھی نیکی کرنے والے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان پر احسان کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا، حتیٰ یا حتو سے حتیٰ مصدر ہے، لفظی معنی اس کا اتارنے کا، تو حتیٰ کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اتار دے، ہم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور غمام، غمامت ان کی جمع ہے، جیسے کہ صحابت ان کی جمع صحاب آ جاتی ہے، اس کا معنی بادلوں کا ہے، غما یم کا معنی ڈھانپنے کا ہے، کیونکہ بادل وہ ڈھانپتا ہے اپنے نیچے والی چیزوں کو. اس لیے حدیث میں یہ بھی آیا، اگر چاند جو ہے وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ بادل ہیں غروب کی جانب، تو فرمایا پھر 30 دنوں کو مکمل کر لیا کر. تو یہ ان کو حکم ہوا تھا کہ تم اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہ تم فلانے شہر پر بنو مالکہ پر چڑھائی کرنی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ کہا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بڑے زوراور لوگ معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو نہ مانا، اور پھر کام چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں، جو اگلے پہلے بوڑھے تھے، بزدل، جن کے دلوں میں شرائط کر چکی تھی قبطیوں کے مقابلے اور فرعونیوں کے دور میں. اب کچھ نوجوان نسل جو ہے، نئی نسل جوانی کے عالم میں آ گئی، ان میں کچھ بازی، کچھ دلیری آئی، تو یوشع علیہ السلام کے دور میں پھر انہیں یہ حکم ہوا کہ تم شہر کی دروازے پر جب داخل ہوں گے تو اس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، تواضع کی صورت اختیار کرتے ہوئے، سجدہ ریز کرتے ہوتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور زیادہ سے زیادہ احسان کرتا رہے گا. لیکن ہوا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس بدل ڈالا ان ظالموں نے اس قول کو، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس قول کو جو ان کے لیے کہا گیا تھا، سوا اس قول کے جو ان کے لیے کہا گیا تھا. ان کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ حتا سن کہنا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، لیکن انہوں نے بجائے حتا سن کہنے کہ ہمت سن یا حبا سن فی شارت، ایک قسم کا اللہ کے رسول کے حکم سے یہ تمسخر اگایا. وہ اتنے گواہ کے بدترین قسم کے لوگ تھے، بجائے اس کے کہ سجدہ ریز ہو کر داخل ہوتے، وہ اپنے شریروں پر ہستے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے یہ بات بخشیش طلب کرنے کے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ یا اللہ ہم بالیوں میں ہمیں دانے دے. تو فرمایا فبدل الذین ظلم, بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قول, سوا اس قول کے جو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک اسم و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان کی طرف سے. بما کانوا یفسقون, بسبب ان کے فسق کرنے کے, فسق و فجور کرنے کے, اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کے. رجز سے عذاب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ عذاب ہوتا ہے اور وہ تکالیف اور علام اور مصائب ہوتے ہیں جن کا دفاع ممکن ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جو کسی آدمی یا مخلوق کی طرف سے آئے, اور ایک وہ عذاب ہے کہ اس کا دفاع ممکن نہیں ہے, کسی آدمی کی پاور میں نہیں ہے کہ اس کا دفاع کر سکے. مثلا طاعون کی وبا جو اللہ کی جانب سے آئے, فرق عادت انسانوں کے ہاتھوں سے نہ آئے, اللہ تعالی کی طرف سے طاعون کسی قوم پر آ جائے, اسی طرح بجلی کسی پر گر پڑے اور اسی طرح کی موتیں, ان کا دفاع آدمی سے ممکن نہ ہو. تو یہاں رجس سے یہ مراد ہے, یعنی ایسا عذاب جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور کسی آدمی کی پاور اور قدرت میں نہیں ہے کہ اس کا دفاع کر سکے. چنانچہ پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا, اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ہم نے ان کو جنگل تی سے نکلنے کے بعد فرمایا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں اس طرح داخل ہونا. اچھا, تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو متعدد انعامات کیے ہیں, ان آیات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے, اور ان متعدد انعامات الہیہ میں سے ایک اللہ کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ ویسے وہ بمر میں آئے ہوئے ہیں اور ادھر کے جنگل تی میں پھنسے ہوئے ہیں, تو بڑی سخت پیاس کا سامنا ہے, کوئی کنواں, کوئی نال, کوئی نہر, کوئی چشمہ وہاں موجود نہ تھا کہ اس میں سے اپنی پیاس بجھا لیتے, قریب تھے کہ وہ مر جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اللہ پانی پلانے کی میری قوم کو خوبصورت پیدا کر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آواز کی کہ اپنا عذاب مبارک پتھر پر مارے تو اس پتھر سے چشمے پیدا ہوں گے اور یہ سارے قبائل اس سے سیر ہو سکیں گے. چنانچہ 12 قبیلے تھے, جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی اپنا عذاب مبارک مارتے تھے 12 چشمے پانی کے نکلتے, اور ہر جو قبیلہ اور برادری تھا وہ اپنے اپنے گھاٹ سے وہ پانی اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرتا تھا اور کسی قسم کی مزاحمت کی ضرورت نہ رہتی تھی. یہ اب بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ کہنا مفسرین کا ایسے سوالات اٹھانا کہ وہ پتھر کوئی خاص تھا یا عام تھا, جب اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تعین نہیں کی, اس کو موب رکھا ہے, تو ہمیں کون سی ضرورت ہے کہ ہم کو خاص پتھر قرار دیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے تھیلے میں, اپنے کوبرے میں اس کو اماں کے ساتھ رکھتے تھے اور وہ خاص پتھر تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اعجاز معجزہ اللہ کے پیغمبر کا یہ عام پتھر میں زیادہ نمایاں ہے بنسبت خاص کی. اگر خاص ہوتا تو زبان عبر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پتھر کی کوئی خصوصیت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہ تھا, بلکہ اس پتھر کی کوئی خصوصیت تھی کہ اس کو زمین پر رکھا جائے اور اس پر لاٹھی لگائی جائے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے پیغمبروں کو دیے گئے معجزات جو ہے ان کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات کا اس کو مورد بنانے کی کون سی ضرورت ہے؟ اللہ نے جب مبہم رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعیین میں بھاگے پھریں اور پھر تعیین کر کے اس معجزہ الہی کو مورد اعتراضات ٹھہرائیں. اس واسطے ہم یہ سمجھتے ہیں جس پتھر پر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک مارتے تھے اس سے بارہ چشمے نکلا کرتے, اور اس میں اعزاز بڑھ کر اب وہ اس جنگل میں 40 سال رہے, وہاں نہ کوئی نال ہے نہ کنواں ہے نہ پانی کا کوئی بندوبست ہے. اللہ نے پانی کا بندوبست اس طرح کر دیا, اور سائے کے لیے کوئی درخت نہیں ہے اس کے کل میدان میں, اور کوئی مکان نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا چھتاؤ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھ تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل 40 سال دھوپ سے ان کو بادل بھیج کے بتایا, بادلوں کا سایہ کیا, اور پھر کھانے پینے کی وہاں کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی, جیسے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بندوبست من اور سلوا کی صورت میں کر دیا, بہترین کھانے. اب ادھر یہ دیکھیے کہ قوم ایسی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے حکموں کی تعویل کرتی ہے اور بجا آوری امر الہی اور امر پیغمبر کی نہیں پائی جا رہی, لیکن قربان جائیں نبی کی صحبت کی یہ برکت ہے کہ انہوں نے نبی کی صحبت کو چھوڑا نہیں ہے, اور پیغمبر کی صحبت نے ایسے مقامات پر بھی ان کو نہ بھوکا مرنے دیا, نہ پانی سے پیاسا مرنے دیا, نہ دھوپ میں مرنے دیا. اللہ نے پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان پر یہ انعامات دیے. اور جو صحابہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں, جان نثار ہیں, جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں, اور امام کائنات کے حکم اور اشارے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب امام کائنات کوئی بھی اشارہ کرتے ہیں تو ہم اس کی بجاوری کرتے ہیں, تو ان کو ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, ان کے بارے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرنا, اس میں اپنے ایمان کا نقصان ہے. ادھر سے تو تقسیم کار ہو چکی ہے کہ دو گروہ بن گئے, ایک امام کائنات کے صحابہ کا جو نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ گویا ہوتا ہے, اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس پر رضی اللہ عنہ کہہ کے دعائیں مانگتا ہے, اور اس کے لیے بھی یہ اجر و ثواب اور وسیلہ آخرت بنتا چلتا بنتا جا رہا ہے, اور جو ان کے متعلق غلط چیم گوئیاں کرتے ہیں اور ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں, ان کا نام لے کے ان کے دل میں کڑن پیدا ہو جاتی ہے, تو صحابہ کرام کو تو ان کی کڑن اور ان کی تبرہ بازیوں سے بھی ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے, لیکن ان کو اپنے ایمان کا تفرق کرنا, ہم سب کو اپنے ایمان کا تفرق کرنا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور ان کی قباحتیں آپ پڑھ رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ان پر یہ اللہ کی طرف سے برکات نازل ہو رہی ہے. بادلوں کا 40 سال آیا اور پھر یہ ہے کہ ایسے بے آب و گیا چٹیل میدان میں جہاں نہ کو پینے کی چیز نہ کو کھانے کی چیز اور نہ کو تانے بانے کون کے کپڑا بنانے کی نہ کسی درزی کی وہاں دکان نہ وہاں کپڑوں کی دکان. 40 سال میں جو بچے پیدا ہوئے وہ جوان ہو گئے اور جو جوان تھے آج بڑھاپے میں ہیں, لیکن کوئی کارخانہ وہاں کپڑے کا نہیں ہے کہ ان کے تن کے کپڑے زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ ایک سال تک اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے پیغمبر کی صحبت کی لاز رکھی کہ 40 سال تک وہ کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان کو نہ میلا ہونے دیا, بس دھونے کے انتظام, صابن کے انتظام, سوڈے کے انتظام, کوئی چیز بھی نہ تھی. اللہ کا حکم ہو گیا کہ وہی کپڑے نہ میلے ہوئے نہ کچلے ہونے دیے اور نہ ہی ان کو گسیلہ ہونے دیا. اور وہ چھوٹے بچے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا سوٹ بھی بڑھ رہا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی سن کے دل ٹھنڈے کر کے اور ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کی دعا دے کر اپنے ایمان میں اضافہ کریں. ہاں جی, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یہ بیان کیا جا رہا ہے جنگل عظیم کے واقعات کہ کس طرح ہوئے. پہلے ایسوں میں بیان کیا, پھر اب دوسری یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تمہارا قسم ہو تعالیٰ سے پانی اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا کہ اللہ یہ پیاسے مر رہے ہیں, یا پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے, آخر یہ میرے ساتھی ہیں. فرمایا فقل نظر, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزہ دیا. ہم نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو الحجر کسی بھی پتھر پر مارو, تو جب پتھر پر ماریں گے یا فاوا کلام سے عبارت نکلتی ہے تو پھر پانی کے چشمے اس سے پھوٹ پڑیں گے. چنانچہ انہوں نے پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک مارا, نتیجہ یہ ہوا کہ فن حضرت میں نا اس سے 12 چشمے پانی کے نکلے, کیونکہ قبائل 12 تھے موسیٰ علیہ السلام, اور جھگڑے سے تنازع سے بچنا نہایت ضروری ہے. حقوق تلفی جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن جاتی ہے. ان کے باہمی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہر پتھر جس پر بھی موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک مارتے تھے اسے 12 چشمے پانی کے نکلا کرتے تھے. قد علم کل اناس مشربو, بے شک جان لیا ہر گروہ نے, تمام لوگوں نے اپنے پینے کے گھاٹ کو. کلو, یہ کہتے ہوئے ہم نے یہ حکم دیا کہ کلو مشربو, کھاؤ تم اور پیو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو. بلا تاسف الارض مفسدین, اللہ کی زمین میں فساد بپا کرتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْكُلْ تُمْ يَا مُوسَىٰ لَنَّسْمِلَ عَلَىٰ تُوَامِ وَاحِدٍ فَدُوْ لَنَا رَبَّكَ يُخِجِلْ لَنَا مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضِ مِمْ بَقْلِهَا وَكِفْحَائِهَا وَفُومِ وَعَدَسِهَا وَسَلِحَا وَعَلَىٰ تَسْتَدِلُونَ الَّذِي وَوَعَدْنَا بِلَنَا وَخَائِهِ والمسكن الرباو بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما صبروا كانوا يعملون. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے رسول کی معرفت جن لفظوں کا انہیں سبق دیا گیا تھا کہ یہ لفظ پڑھ کے شہر میں داخل ہونا, انہوں نے ان لفظوں کو تبدیل کر دیا. اب یہاں ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں، وہ سمجھ کر جانا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے الفاظ کی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تعالی کی کتاب کی جو الفاظ ہیں اس میں تو کسی طرح بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جائز نہیں اگر یہ معنی قائم رہے، لیکن الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک آپ اس کا صحیح ترجمہ کریں اور عیب کی تلاوت نہ کریں تو اس کو قرآن نہیں کہا گا اور دس نیکیاں نہیں ملے گی. قرآن آج الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے، تو اس لیے قرآن پاک میں تو تبدیلی الفاظ اگرچہ معنی محفوظ رہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ ممنوع ہے. اور حدیث رسول یا حدیث رسول میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مخصوص الفاظ اس سے مراد ہیں، علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک ان میں بھی معنی کی تحفظ کے باوجود تبدیلی بالاتفاق جائز نہیں. مثلاً اذان کے الفاظ میں تبدیلی، قنوت دعائے قنوت کے معنی میں تبدیلی، اور تسبیحات جو سجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، جو رکوعات میں پڑھی جاتی ہیں، اور جو اوزار نماز کے مختلف ارکان میں پڑھے جاتے ہیں ان میں بالاتفاق تبدیلی جائز نہیں ہے، اگر سے معنی لفظ مترادف بدل دیا جائے اور معنی اس کا محفوظ رہے پھر بھی ان میں تبدیلی جائز نہیں. البتہ بعض ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایسی روایات کہ وہ لمبی روایات ہیں اور ان کا صرف یعنی الفاظ میں تبدیلی آ جائے لیکن معنی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو تو ان میں روایت بالمعنی جسے کہتے ہیں کرنا جائے، لیکن برابر محققین کا ایک گروہ محمد بن سیرین وغیرہ وہ اس کے بھی قائل نہیں، وہ اس کے بھی قائل نہیں، اور ان کے سامنے بھی کچھ دلائل ہیں. مثلا صحابی کو دعا سکھانا اور پھر صحابی کا امام کائنات کے سامنے اس کو پڑھنا، آپ نے فرمایا وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس کا لفظ بدل کے سنانا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو امام کائنات نے اس سے منع کر. اور اسی طرح حدیث میں آیا کہ نزل اللہ عمران سامع مکانتی، کہ اللہ اس عالم اور محدث کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا فرمان، میرا قول سنا. فادا حق کما فبلغ حق کما سمع، فرمایا جو لفظ مجھ سے اس نے سنے اور میری طرف سے اسے پہنچے وہ اس نے وہی لفظ آگے سنائے، تو اللہ ایسے محدث کا چہرہ تر و تازہ. تو یہ دلائل ہیں ان محققین کے جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اذان کے الفاظ اور رکوع سجود کی تسبیحات اور دعائے قنوت وغیرہ کے الفاظ باتفاق اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے تو یہ مسئلہ میری سمجھ سے بالا تر ہے جو فقہ نفیہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت الامام کا یہ موقف تھا کہ بجائے نماز شروع کرتے ہوئے جو پہلا ورد نماز کا پہلا لفظ ہے افتتاحی کلمہ اللہ اکبر, تو اللہ اکبر کی جگہ کوئی بھی ایسا لفظ پڑھ لے جو اللہ کی عظمت پر دال ہو تو درست ہے اور نماز میں فرق نہ آئے گا, یہاں تک کہ وہ غیر عربی بولی میں کوئی لفظ پڑھ کے نماز کی نیت باندھ لے خدا بزرگ ترس, مثلاً یہ لفظ کہہ لے اللہ اکبر نہ کہے, جبکہ ہم سرور کون ہیں, حضرت محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کی نمازوں کا مطالعہ کرتے ہیں, تو امام کائنات نے زندگی بھر کی 30,000 نمازوں میں سے کبھی بھی اللہ اکبر کی بجائے کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑھا اور ایسا کلمہ کہہ کے نماز کی نیت نہیں باندھی جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرے لیکن اللہ اکبر کا کلمہ نہ ہو, تو پھر ہم کیسے مانیں, یہ ہماری مجبوری ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اس واسطے یہ بات بڑی سمجھنے کی, یہاں تک کہ حضرت الامام کا موقف یہ ہے کہ فاتحہ مثلاً پڑھنا ہے تو وہ فارسی میں اس کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی, جبکہ ادھر میں اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور فتویٰ ہدایہ شریف میں پڑھا اور وہ کیا ہے کہ حضرت الامام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز جمعہ بغیر خطبے کے پڑھے گا, دو فرض پڑھ لے امام, دو فرض پڑھا دے خطبہ موقوف کر دے, تو میرا امام فرماتا ہے کہ اس کا جمعہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر خطبے کے نماز جمعہ صرف پڑھنے سے نماز جمعہ ہو سکتی ہوتی تو بیان جواز کے لیے امام کائنات زندگی کے جمعوں میں سے کوئی ایک جمعہ بغیر خطبے کے پڑھا دیتے. جب امام کائنات نے زندگی بھر کے جمعے جو پڑھائے ہیں وہ خطبے دے کر, خطبہ دے کر پڑھائے ہیں, بغیر خطبے کے نہیں پڑھائے, تو ثابت ہوا کہ جو شخص بھی بغیر خطبے کے نماز جمعہ پڑھائے گا اس کی نماز جمعہ. میں تو اس امام صاحب کے فتوے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمہ کہہ کے جو رب کائنات کی عظمت پر دلالت کرے نماز کی نیت باندھنا درست ہو سکتی ہوتی تو امام کائنات اپنی زندگی کی نمازوں میں کسی نماز کو اللہ اکبر کے بغیر اور کسی کلمے سے شروع کرتے تاکہ امت کے لیے بیان جواب کرا. جب میرے آقا سے یہ ثابت نہیں ہے تو میں مجبور ہوں کہ میں اس بات کا جواز ثابت کروں کہ بغیر اللہ اکبر کے کوئی بھی ایسا لفظ کہنے سے نماز ہو جائے گی جو اللہ کی عظمت پر پڑا, اور میں مجبور ہوں کہ امام کائنات کی پوری زندگی کی نمازیں اور امام کائنات کے سلامتہ عاشقہ کی پوری زندگیوں کی نمازیں سورت فاتحہ انہوں نے الفاظ قرآن کی صورت میں تلاوت کی ہے نماز میں, اور باقی قرآن قرآن بھی الفاظ قرآن کی صورت میں تلاوت کی ہے, اور کبھی بھی نہ امام کائنات نے اور نہ امام کائنات کے صحابہ نے ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا کہ ترجمہ کیا ہو اور الفاظ قرآن کی تلاوت نہ کی ہو, تو میں کیسے اس بات کو درست مان لوں کہ تلاوت کی بجائے اس کا معنی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں بھائی تم بھی رہ گئے بھائی کپڑوں کا بڑا ہونا پسیدہ نہ ہونا اس کی دلیل یہ اس کی قرآن اور حدیث میں دلیل نہیں ہے لیکن سوا کلام سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے وہاں کوئی کارخانے نہیں لگے ہوئے تھے کھڈیاں نہیں لگی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں تھی اس واسطے اللہ تعالیٰ سے یہ نبی کی سومت کی وجہ سے بھی اللہ نے برتن ڈال دی اسے کیا مشکل ہے آپ کئی قسم کے کپڑے پہنتے ہیں بعض لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ سال بھر اس کا کپڑا جو ہے نا پھٹتا نہیں ہے اور بعض تیرے جیسے وہ پانچ مہینے دو مہینے تین مہینے میں اپنا سوٹ پھاڑ کے ادھر مارتے ہیں دوسرا سوال یہاں پتھر پر الاسلام لگا کے خاص کیا گیا ہاں الاسلام استقرار کا چلو یا جنس کا بنا لو اس جنس کا بنا جو بھی پتھر الاسلام صرف آج کا ہی ہوتا ہے ہاں جی کیا فرمایا جا رہا ہے نمبر دوسری بات یہ نماز استسقاء جانتے ہیں آپ نماز استسقاء جب بارش نہ آئے تو پھر بارش کی دعا مانگنے کے لیے امام کائنات کا معمول تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنتے اور رفقاء کو ساتھ لیتے اور میدان میں جا کے پہلے دو نفل دو رستے پڑھتے خطبہ دیتے پھر آپ دعا مانگتے لیکن میں نے اپنے اکابر حنفی فقہا رحمہ اللہ کی کتابوں میں ہدایہ میں اور دوسری کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ نماز دو رکعت نماز پڑھی جائے وہ صرف دعا کے قائل اور بعد میرے حنفی افاضل شارحین کا اس ایت کو بطور استدلال کے پیش کرنا یہ بڑی از عقل نقل نظر آ رہا ہے یہ امام کائنات کی شریعت ہے امام کائنات کی شریعت میں امت کے لیے اسوہ حسنہ حضرت محمد رسول اللہ کا عمل اور فعل ہے تو یہاں قرآن کے اجماع سے یہ تاثر دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اللہ سے اور نماز کا ذکر نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ بارش کی دعا مانگنے میں بھی نماز نہیں جبکہ صحیح بخاری اور سپریم کورٹ کی حدیثوں میں نماز ثابت ہے تو اب اس قسم کے خلط مبس کے ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے سنت نبوی کیا ہے یہ ٹھیک ہے امام نے نماز پڑھائی اور کسی نے درخواست دے دی کہ حضرت بارش کے لیے بھی دعا کیجیے وہاں نماز پڑھنے کی میری ضرورت نہیں لیکن جب اہتمام کے ساتھ بستی سے باہر میدان میں دعا مانگنے کے لیے جایا جائے تو پھر سرور کونین کا اسوہ حسنہ امت کے لیے کیا ہے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد مانگو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی آپ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں یہ چیز پڑھتے رہے ہیں نا اور باوجود پڑھنے پڑھانے میں ذہن میں خرچ رہتا ہے اس لیے وقت تو صرف ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کی تحقیق تو ہونی چاہیے ہاں فرمانا اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنا عصا مبارک پتھر کو مارے بس موسیٰ علیہ السلام نے وہ اس طرح کیا تو پھر پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے قد علم کل اناس مشربہم جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ تم اور پیو تم اللہ کا رزق اور مت پھرو زمین میں فساد بپا کر فیض کل تم تمہیں یاد ہے کہ جس وقت تم نے یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں صبر کر سکتے اوپر ایک ہی کھانے کی فدو لنا ربک تو آپ دعا کیجئے ہمارے پروردگار کے لیے ہمارے پروردگار سے ہمارے لیے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے اس چیز سے یعنی اناج جو زمین اگاتی ہے، ترکاریوں سے، ککڑیوں سے اور گیہوں سے یا لہسن سے، دونوں معنی اس کے، اور مچھلی سے وبصل ہے اور پیاز سے. قال تستبدلون الذي وعدنا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا بدلنا چاہتے ہو اس اناج کو جو کم ہے ذکیہ ہے بنسبت اس کے جو وہ بہتر ہے؟ جاؤ پھر اگر ایسا ہی ہے تو اے بتو مصر کہ شہر میں چلے جاؤ، فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہاں وہ چیز ملے گی جس کا تم نے سوال کیا. بزور بطلہ مسلح ان بنی اسرائیل یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی اور مسکنت مسلط کر دی گئی، اور لوٹے وہ ساتھ غضب کے اللہ سے. ذالک بینم کانو یکفرون، یہ بہی وجہ کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے رہے اور نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر حق. ذالک بما حسبوا کانو یعتدون، اور یہ سب اتنے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے کی کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا یہ کہ انہوں نے اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی. مکان یا تدوس، اور وہ تھے حدود سے تجاوز کرتے. اب اس میں کئی مسائل ہیں سمجھنے کے. اللہ اکبر، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزیں یہ بیان کی ہیں کہ یہودیوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی ہی چنے چبا رہے ہیں، اور قرآن کی یہ قرآن نے یہ خبر دی ہے، اور اللہ کی خبروں میں تو کبھی تخلف ہوتا نہیں. تو پہلا مسئلہ تو آسان ہی ہے نا کہ من سلوا ایک کھانا ہے اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے. طرح طرح کے کھانے کھانے کے لیے جی چاہتا تھا ان کا، اور یہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک بھی ہے. آپ کو ہمیشہ تیسر اور بٹیر کا گوشت ملتا رہے تو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دسویں دن آپ ضرور دال کی بھی خواہش کریں، سبزیوں کی بھی خواہش کریں. کچھ انسانی طبیعت ہی اس قسم کی آ جاتی ہے کہ اس میں تنوع کو چاہتی ہے انسانی طبیعت. تو یہ معاملہ تو ختم ہو. اب یہ مسئلہ ہے کہ ذلت و مسکنت اللہ نے خبر دی ان پر لازم کر دی گئی، جبکہ آج فلسطین میں یہودی جو ہیں وہ اپنی مملکت اور پوری سٹیٹ قائم کیے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو مسلمانوں کو وہ بڑی ان پر جنگ کر رہے ہیں اور انہیں شہید کر رہے ہیں، ان کے علاقہ جات جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں. تو یہ اس اللہ کی خبر کے بظاہر معارض. یاد رکھیے الآیات یفسر بعضها بعض، آپ نے مبادی تفسیر میں پڑھا ہے کہ پہلا مصدر قرآن کی تفسیر کا قرآن، یعنی قرآن کی ایک جگہ مجمل آیت ہے دوسری جگہ اس کی پوری وضاحت. تو مجمل آیت اور مبہم آیت کا وہی معنی لیا جائے گا جو اس معنی والی مفصل ہے اور واضح ہے. بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ قرآن کا پہلا مفسر خود قرآن ہے. آپ کو مبادی میں یہ بات پوری طرح لکھا دی، اور بعض کتب تفسیر اسی منج پر لکھی گئی، اور میرے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست تفسیر تفسیر القرآن کلام الرحمان اسی نام پر لکھی ہے اور اسی منج پر لکھی ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری قرآن کی آیت. اب اس کی تفسیر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں کہیں اور ہے تو وضاحتی نوٹ اس پر. ہاں دوسری آیت میں اس کا وضاحتی نوٹ بھی آ گیا کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ بحبل, یہ کس صورت کی آیت ہے؟ الا بحبل سورت آل عمران, اگلی سورت میں ہی آ رہی تو اس میں وضاحت آ گئی کہ ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی ہے, لیکن جب وہ اللہ کی طرف آ جائے یا کسی اور دنیا دار حکومت کے ساتھ پیکٹ کر لے. سمجھ آئی؟ پھر عارضی طور پر اور وقتی طور پر وہ اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج اسرائیلی حکومت کیا ہے, وہ امریکہ اور برطانیہ کا کی چھونی ہے اور ان کا کھانا ہے. حبل من الناس, اس بنا پر اس عیب کے معارض نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا, اب دوسرا مسئلہ جو بحث طلب ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ان اسرائیلیوں کو یہودیوں کی قباتوں میں سے اور ان کے جرائم میں سے ایک زبردست جرم یہ شمار کیا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر, وہ اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے, جبکہ محققین کا ایک گروہ برابر اس بات پر تلا ہوا ہے کہ کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں آیا جس کو کسی امتی نے قتل کیا یا وہ قتل کر سکتا ہو, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا, ہمیشہ ہم اللہ فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اور کیا لیے بیٹھا ہے تو, ایک چیز ہے انسانی طبیعت تو کہا جاتی ہے تو قوم موسیٰ کا دیگر کھانے کو کھانے کی اشیاء کا کرنا شکریہ کیوں شمار کیا گیا؟ بند کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دوائیں تو اکسائی جاتی ہیں, صرف یہ بات ان کی رد میں نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی تو انہوں نے شکریہ ادا نہ کیا کہ من سلوا کھا رہے ہیں, پیغمبر حکم دے رہا ہے کہ چلو جنگ کرے, کہتے ہیں فضل بنتا ربو کا قاتل انہوں پائے گو. اب ایسے لوگوں کو تو بھوکے پیاسے اور ننگے مر جانا چاہیے تھا, لیکن یہ تو اس موسم کا کمال ہے کہ پیغمبر کی صحبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی ان کو کھانے دیے, ان کو پینے دیے, کے لیے دیا سب کچھ. ہاں تم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کہا کہ جا کے اس سے باز آ جاؤ ورنہ ہم پتھر مار مار کے تمہیں رجم کر دیں, تو نوح علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ جواب دیا کہ جاؤ جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو تمہیں پھولے گا. لیکن نوح علیہ السلام کا بال بینکا کر سکتے, فرعون اتنا بڑا جابر اور ظالم تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دوسرے, ہاں جی کھاتا بننا اور اگلے بننا آنا بھروسوں, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول گار بڑھائے. تو وہ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی نبی قتل نہیں. اب ان کی آڑ لے کے مرزائی بھی اس راستے میں پڑ گئے کہ کوئی نبی قتل نہیں. آج کے دور میں مرزائیوں کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی نبی قتل نہیں, لیکن محقق وما والحق والعصا موقف ہے جمہور علماء امت پر. اور محدثین اور فقہا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا اور قرآن ان کی تائید میں، قرآن ان کی تائید میں. وہ کہتے ہیں جو اول العزم رسول اللہ نے بھیجے ہیں یقیناً ان پر کافر اور ان کے باغی مسلط نہیں کر ہو سکے اور وہ ان کو شہید نہیں کر سکے. البتہ چھوٹے انبیاء اسرائیلی جیسے زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ ساری آیتوں کا سیاق و سباق پڑھیں تو یہ اسرائیلی چھوٹے انبیاء کے بارے میں کہ ان کو قتل. اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ ان کے جرائم میں سے اس جرائم، اس جرم کو شمار کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اب اس کی تعویل یہ کرنا کہ يُرِيدُونَ قَتْلَ النَّبِيِّينَ، دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ نے فرمایا نبیوں کے دو گروہ ہیں، ایک نبیوں کے گروہ کی تو تم نے تکذیب کی اور ایک نبیوں کے گروہ کو قتل کرتے رہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو چھوٹے انبیاء کا گروہ تھا اسرائیلی نبیوں میں سے، یہ واردات ان کے متعلق ہوئی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو یہ زبردست درجات عطا فرمانے تھے، ورنہ اللہ اگر چاہتا تو پھر چھوٹے سے چھوٹے نبی کو بھی قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا منشا ایسا تھا. جو اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے ہیں ان کے متعلق اس میں تسلی اور تشفی بھی ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ. بہرحال غالباً مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابرین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، نصارہ ہوئے، اور الصابرین جو ایک دین سے نکل کر کے دوسرے دین میں جانے والے، یہاں بعض لوگوں کے نزدیک داؤد علیہ السلام کے متبعین جو بعد میں انہوں نے اس داؤدی دین کا حلیہ بگاڑ لیا اور اس میں طرح طرح کے رسم و رواج کی مخالفت کر دی، تو ان کو کہا جا رہا ہے من آمن باللہ. فرمایا ان سب میں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور دن آخرت پر ایمان لائے، فعمل صالحاً اور صالح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا غم کھائیں گے. فرمایا وہ لوگ جو پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے متبعین ہیں اور جو اتباع موسیٰ ہیں علیہ السلام اور جو اتباع عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ قومیں جو یہودیت اور نصرانیت سے نکلی اور انہوں نے ملائکۃ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی، ایم من کان، جون سے لوگ بھی ہیں، جب وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، ایمان صحیح کر لیتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ایمان و عمل کو اپنا لیتے ہیں، ایمان و عمل صالح کو جو نبیوں نے ایمان امتوں کو دیا، جو اس ایمان اور اس نبیوں والے عمل صالح کے خوگر ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ان کو ان کے ایمان کا، ان کے عملوں کا اجر یقیناً ملے گا اور قیامت کے دن ان پر خوف نہیں ہوگا، اور جو دنیا کی زندگی گزار کے گئے اس دن ان کے لیے دنیا کی زندگی ویسے حسرت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا. اب یہ کہنا ان الذین آمنوا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا قانون عام ہے، ہمارا کو معافق ہماری قانون کی خلاف ورزی کرے یا مخالف کرے اس پر ہمارا قانون لاگو ہوگا. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو موافق ہے اس کو مخالف کے ساتھ برابر بنا دیا، یہ اسلوب ہے. اس بنا پر یہاں یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ ان الذین آمنوا کو بھی ان میں شامل کرنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آمنوا سے مراد منافقین لیے جائیں تو پھر تو اعتراض ہی نہیں پیدا ہو سکتا، جو بظاہر ایمان لائے لیکن دلوں میں حقیقت ایمان نہیں لائے، پھر تو یہ اشکال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اب یہ ایک بہت بڑا آج کل کے ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے دن ہی آپ کو کہا تھا کہ لوگ سن لگا کر بیٹھے قرآن کے اجماع سے کوئی اپنی مطلب براری کر کے لوگوں کو غلط راستے پر لائے. کہتے ہیں دیکھو جی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شخص رسالت کا اقرار نہیں کرتا تب بھی وہ جنت میں جا سکتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہاں نبی پر ایمان لانے کا ذکر ہے نہیں ہے نا، تو وہ لوگوں کو یوں غلط راستے پر ڈالتے ہیں. کہتے ہیں ثابت ہوا کہ رسالت اور نبوت کا اقرار نہ کیا جائے تب بھی نجات ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کا حل وہی ہے جو ابھی میں نے پچھلی آیت میں تمہیں بتایا ہے. کیا؟ کہ ایک آیت مجمل ہوتی ہے اور دوسری اس کے لیے موزے اور اس کی تفسیر بنتی ہے. تو مجمل آیت کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس واضح آیت کا. اب اسی صورت میں کتنی جگہ پر رسالت کے بارے میں آیا ہے، خصوصاً اس صورت بکرا کی آخری آیتوں کو پڑھیے. آخری آیتوں میں کیا ہے؟ آمن الرسول، سمجھ آئی؟ اور پھر اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں جتنے رسول آئے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو ان اس آیت نے اور اس کے اثناء سورت اور بعض آیتوں کی نے آ کر اس آیت کے اجمال کی وضاحت کر دی. اللہ کے ہاں ایمان وہی موت پر ہے جو نبی کی مار سے، عمل صالح کرتے ہی اس کو ہیں جو پیغمبر متعلقہ کی اتباع میں ہو، اور جو عمل خوابزار کتنا اچھا عمل ہے لیکن پیغمبر کے اسوہ حسنا پر نہیں ہے، پیغمبر کی اتباع میں نہیں ہے، اس عمل بظاہر بڑا صالح ہے لیکن اس عمل پر نبی کی چھاپ اور پیغمبر کی مہر نہیں لگی، تو وہ صالح عمل اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ اس کے برابر کوئی جرم نہیں آ سکتا. آپ نے حدیث میں پڑھا اب ابل رہا یکمل عمل صاحب بدعت حتی یضع بدعته، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ کسی بدعت کا عمل کرنے والے کا کوئی عمل قبول کرے یہاں تک کہ وہ بدعت کے عمل سے توبہ طے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو گناہگار وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ نیک کام بھی کرتا ہے، اس کا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، اس کی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے ساتھ سب نیکیاں پہلی زندگی کی بھی ختم، پہلی زندگی کی نیکیاں بھی ختم. جامع صحیح بخاری کی روایت اور متعدد جگہ پر آئی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی جو ہے اس کا اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے نہ زکات قبول کرتا ہے، آخر میں ان دو لفظوں میں سال سمندر جو ہے وہ سمو کے رکھ دیا، ان دو لفظوں میں معنی کا سمندر اور مفاہیم کا سمندر. مالا یقف اللہ علیہ وسلم ولا ادلا، کہ جو شخص بدعت کا کام کرتا ہے وہ کام نیک سمجھ کے کرتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ نہیں ہے، اس کی شامت یہ پڑتی ہے کہ اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل. بات نہیں سمجھے؟ یعنی وہ فرض پڑے جو نبی نے بتائے، وہ روزہ رکھے جو پیغمبر نے نبی مکرم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حج اس طریقے سے کرے جس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا کام بھی کرتا ہے جس کو وہ بڑا نیک سمجھتا ہے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر چھاپ نہیں ہے، تو وہ پیغمبر کے طریقے پر کیے گئے حج نماز روزہ یہ سب کچھ نامقبول. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرما دیا من آجا سبھی امرے نہ آگا لیسا من خبر، بخاری کی من آجا سبھی امرے. تو وہ ایمان جو پیغمبر کی معرفت نہیں ہے اور وہ عمل صالح بغیر جس پر پیغمبر کی چھاپ نہیں ہے وہ عمل صالح ہو نہیں. اس واسطے اس آیت کریمہ سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ نبوت اور رسالت کے اقرار کیے بغیر نجات ہو سکتی ہے، بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اپنے ہی نبی مکرم پر نہیں بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لائے اور ساری شرائع پر ایمان لائے اور اپنے نبی کی شریعت پر تفصیلی ایمان لائے اور ضروریات دین کا انکار نہ کرے، ضروریات دین کا انکاری نہ ہو وہ مسلمان. بات سمجھا رہے؟ اور اس کی نجات ہے. اچھا تو کیے بھائی، جب ان ایتوں میں لفظ رسل آیا ہے اور رسل اور رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول کس کو کہتے ہیں جو مستقل شریعت کہاں کو لے کے آئے، مستقل شریعت کو لے اس کو رسول کہتے ہیں، اور یہاں جتنی ایتوں میں قتل کا لفظ آیا ہے وہاں رسول کا لفظ نہیں، پڑھ کے دیکھیے وہاں نبی کا لفظ ہے اور نبی عام ہے. ہارون علیہ السلام نبی تھے، شمویل علیہ السلام نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان پر اللہ نے کتاب نازل نہیں فرمائی. کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی امت کو پڑھنے کا، ہارون علیہ السلام کا کوئی جدا گانا کلمہ اور جدا گانا شریعت نہیں. اس لیے ان لفظوں پر غور کرنے سے ہی یہ جو آپ کے ذہن میں اشکال آیا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے. ہاں جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پہلے جلیل اور عظیم نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک قسم و تعالی اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں جو ان پر ان کے گناہ و کفر اور زیان کے بدلے میں نازل ہوئی، اور اللہ کے اوامر اور حکموں کی جو انہوں نے سرکشی اور تمرد سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نشکری کی، اور آنکھ شکن ہوئے، اور ہفتے کے دن میں انہوں نے اللہ سازی سے کام لیا، اور اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ایک سزا دے دی کہ ان کو بندر بنا دیا. تو اسی طرح ہر امت جب اپنے پرور دگار کے امر سے سرکش ہو جاتی ہے، رسولوں کا کی نافرمان ہو جاتی ہے، تو ان جرائم کی شامت دنیا میں بھی بعض دفعہ پڑ جاتی ہے. اب ان چیزوں کا اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، لوگوں اس وقت کو یاد رکھو کرو جب ہم نے تمہارا جو پختہ وعدہ تھا تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُو، یہ کہتے ہوئے کہ خُذُو، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے ساتھ پوری قوت کے، وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقین بن جاؤ. یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے ہم نے تورات میں موقت عہد لیا تھا کہ اس پر عمل کرنا ہے، لیکن تم نے عمل کرنے سے پہلو سے ہی کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو انڈیلا، چھتری کی طرح تان دی، اور یہ کہا کہ قوت کے ساتھ، یعنی اس تورات پر عمل کرو پوری عظمت کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، بھولو نہیں، اور اس سے غافل نہ ہو. دنیا اور آخرت کے عذاب سے کی ہلاکت سے اسی میں تمہارا بچاؤ ہے. یا یہ اس لیے کیا اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولی تم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے بعد اس کے. فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم ہو جاتے خیب و خاسر ہونے والے. اب اس پر یہ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیلی لوگ، یہودی، جب انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے پہلو تے ہی کی اور اس عہد کو توڑا، تو پھر جبرائیل کو حکم دیا، اس نے پہاڑ اکھاڑ کے ان کے اوپر ذلہ کی طرح تان دیا. اب ادھر وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر آنکھ پہاڑ کی طرف جا رہی ہے کہ گرا کے گرا. تو اس طرح انہوں نے پھر یقین دلایا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. تو اس پر یہ اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو اجبار ہے ہی نہیں، اور یہ تو جبر کیا جا رہا ہے، پہاڑ اوپر اکھاڑ کر یہ گرانا کہ یا تو عمل کرو یا ابھی پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ عمر نکل جائے گا. تو یہ اقرا ہے اور کیا ہے؟ حالانکہ قرآن نے خبر دے دی ہے کہ لا اقرا فی الدین، دین میں اجبار نہیں ہے، دین میں اقرا. تو بظاہر تو ان دو ایتوں میں تعارض دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت العمر میں ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کیونکہ لا اکراہ دین ان لوگوں کے متعلق نہیں ہے جو نبیوں پر ایمان لا چکے ہیں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ متعلق ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ لا اکراہ دین کا کیا معنی؟ کہ جو غیر مسلم ہے اس کو جبرن کلمہ پڑھانا یہ نہیں. جبرن کلمہ پڑھاؤ گے کل وہ کلمہ چھوڑ دے. تو شریعت میں جبر ہے ہی نہیں. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے دو قسم کے حکم ہیں, ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تشریعی حکم میں جبر نہیں. تو اس کو مسلمان جبرن بنانا یہ مطلب ہے اس آیت کا. جیسے کوئی بیچارہ کوئی کافر کسی مارے بھائی پٹھان کے قابو میں آ گیا, اس نے تلوار سونپ لی, کہا کافر کے بچے کا پڑھ کر لو کلمہ. اس نے کہا وہ کلمہ کیا ہوتا ہے بتاؤ میں پڑھ. کہتا آتا تو مجھے بھی. تو اس طرح اجباراً ایمان نہیں لائے گا. اور قرآن شہادت دیتا ہے کہ لوکن کنت فظاً غلیظ القلب لانفض من حولک. اسلام جو اتنا پھیلا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہے. ہمیں یاد ہے کہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نیت میٹھی زبان اور بڑی مدلل بات ان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی سے ان کا مناظرہ ہوا ہو اور دلائل کے ساتھ اس نے مجلس میں اس اپنے مد مقابل کو قائل دلائل دے. ایک وہ جو تھا نا یہ مولانا محمد اسحاق بھٹی حافظ اللہ کی وہ دھرم پال کے متعلق وہ خط آ رہا ہے نا حال شام میں, وہ پڑھنے کے قابل ہے بہت. وہ جب وہ مسلمان ہو گئے نا قاضی صاحب گئے گفتگو ان کی ہوئی, تو صبح قاضی صاحب نے واپس آنا تھا تو اس کی بیوی نے کھانا پکایا اور کھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ قاضی صاحب آج تک میں نے کسی مسلمان کو کھانا پکا کر نہیں کھایا, آپ پہلے آ گئے. پر میں نے تو کسی غیر مسلم کا پکا ہوا کھایا ہی نہیں. تو کہہ اٹھی کہ حضرت جی غسل کر کے مسلمان ہو کے پھر تمہارے لیے بھی میں نے کھانا. یعنی ایمانیات میں اسلام میں اتنی زبردست پاور ہے, اتنی زبردست قوت ہے کہ اس کے دلائل اس آدمی کو یقیناً متوجہ کرتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں جو تعصب سے بالا تاکوں کو سنے گا. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جبرن کسی کو کلمہ. تو لا اقراف دین والی آیت کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ. اب جب کوئی مسلمان ہو گیا اور اس نے چوری کر لی, اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے, یا گواہ بھگت گیا کہ اس نے چوری کی ہے, تو شریعت اس کا ہاتھ کاٹے گی. اس نے بدکاری کی ہے, شادی شدہ ہے اور اس نے اعتراف کر لیا زانی نے یا زانیہ نے یا گواہ بھگت گئے, تو اس کو حد لگے گی. کسی نے کسی پر نجائز تومت لگائی اور وہ ثابت ہوگی کہ یہ نجائز ہے تو اس پر حد قذف لگے, شریعت حد لگائے گی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ اشکال اس عید پر عید نہیں کیا جا سکتا. ہاں جی فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم نے تو اپنا آگ توڑ ہی دیا تھا, پختہ کرنے کے بعد اعلان کر لیا تھا یہودیو, اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا کیسے کہ تم نے توبہ کر لی اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ تمہاری اس آگ شکنی کی لغزش کو معاف نہ کرتا اللہ, تو پھر کیا ہوتا لکنتم من الخاسرین, تو تم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے, خسارہ اٹھانے والوں میں, دنیا بھی تمہاری برباد ہو جاتی اور آخرت بھی تمہاری برباد. بالا قد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. دیکھیے اس عہد کریمہ کا آغاز اور پہلی عہد آیات کے آغاز میں بڑا فرق ہے. پہلی عہدوں میں اس طرح آیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے یوں کیا تم سے آخ لیا, یاد کرو اس چیز کو معافی لعلکم تکون وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا اور ماضی کا سیگا والا قد علمتم الذین اعتدوا منکم, یہ بات بتا رہی ہے, یہ اسلوب بیان یہ واضح کہا ہے کہ یہ جو مسخ کا قصہ تھا اصحاب اعلیٰ کا وہ سب لوگ وہ یوں ہی جانتے تھے اس کو, اور شاید آئے گا ہر ایک جانتا. اسی لیے اللہ نے یہاں اسلوب کلام بدلا اور فرمایا والا قد علمتم الذین اعتدوا, یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم یہودیوں میں سے پھر سبتے ہفتے کے دن میں. فقلنا لهم, جب اس زیادتی سے باز نہ آئے انتہا کو معاملہ پہنچ گیا تو ہم نے ان کے لیے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین, کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے. فجعل اللہ لقال لما بین یدیہ وما خلفہ, بس بنا دیا ہم نے اس کو عبرت وہاں سے ان کے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں, وموعظۃ للمتقین, اور نصیحت بنا دیا واسطے نیک لوگوں کے متقین کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یعنی جعلنا ہا کی ضمیر کا مرجع جو مسخ سمجھا جاتا ہے نا مصری معنی, وہ بنے گا جیسے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, تو خاسئین میں سے جو مسخ سمجھا جا رہا ہے نا وہ اس کا مرجع بنتا ہے. جعلنا ہا کی ضمیر کا اور نکال کا معنی عقوبت سزا, لما بین یدیہ, یہ ان لوگوں کے لیے جو سامنے ہیں یعنی جو اس امت کے بعد میں آنے والی ہیں, وما خلفا, اور اس ان کے مسخ کو ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے اور ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے, اور ان لوگوں کے لیے خلفا جو انہوں نے ابھی مشاہدہ نہیں کیا بعد میں سنیں گے, ان کے لیے یا سامنے کی آبادیوں کے لیے اور دور دراز کی آبادیوں کے لیے. الحاظر کیا یہ سارے مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں. وہ ایک بار قلزم کے کنارے پر بستی تھی, آگے سورہ اعراف میں اللہ نے مفصل ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ جو بستی کے لوگ تھے, تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام اللہ تھا اور بحر کلزم کے کنارے پر واقعہ تھی, اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہودی تھے تو ان کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار ممنوع ہے اور اللہ کی عبادت کا خصوصی دن ہے, اور پھر یہ ہے کہ مچھلیوں کا شکار اس دن نہیں کر سکتے, اللہ نے منع کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہیلا سازی کی. اس قرآن کی اگلے واقعہ نے اگلے جو تفصیلی واقعہ آ رہا ہے سورہ اعراف میں, اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ تین گروہ میں بٹ گئے, اس بستی والے لوگوں کی تین قسم کے گروہ نوعیت میں. ایک وہ تھے جو ہیلا ساز تھے, اب دیکھو نا انہوں نے دن دنا کے یہ جرم نہیں کیا بلکہ ہیلے کے ساتھ جرم کیا. کیا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کیا بلکہ جو دولت مند اور مالدار تھے انہوں نے اس پانی کے باہر کے کنارے پر حوض بنا لیے اور کیواڑ لگا دیے, نالیاں کھدوا دی. اب وہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھیں اور قطار در قطار آتی تھی اوپر انہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. وہ لوگ مچھلی کے شکار اور مچھلی کے گوشت کے بڑے عادی تھے. جب اتنی کثیر مچھلیاں سامنے نظر آتی تھی تو ان کا کلیجہ باہر کو آتا ہے. شکار کیا شکار کیا. انہوں نے پھر اس کا حل یوں کرنا چاہا کہ انہوں نے حوض بنا دیا اور کھائیاں کھدوا لی. تو اللہ نے آزمائش کرنا تھی, اس لیے وہ مچھلیاں ان نالیوں میں جو پانی آتا تھا ان میں داخل ہو کر کے جب حوض بھر جاتے تھے مچھلیاں آ جاتی تھی کباڑ بند کر دیتے. اتوار کے دن جا کے شکار کر دیتے مچھلیاں پکڑ کے لے. اور جو بےچارے غریب غربے تھے انہوں نے بھی پھر بڑے انا سونا علادین ملوک انہوں نے حوض بنا لیے, لیکن انہوں نے رسیاں لے کر کے بڑے بڑی جو مچھلیاں ہوتی تھی ان کو جا کے باندھ کے جو کنارے پر کچھ درخت کوئی چھوٹے چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں سرکنڈے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ دینا اور اگلے دن جا کے لے آنا. یہ ہیلا سازی اس قوم نے. اب جو نیک لوگ تھے وہ دو دڑوں میں تقسیم ہو. ایک وہ دڑا جو دن رات ان کو ان کی اس برائی سے اور ہیلا سازی سے منع کیا کرتا, اور ایک وہ نیک لوگوں کا گروہ تھا جو بڑے نیک حجرا نشین اور گوشہ نشین صوفیاء کرام کہ وہ ان کو کہتے تھے یار دن رات تم سر کھپاتے ہو اور وہ تمہاری مانتے نہیں, چھوڑو ان کے ان کو ان کے حال پر, اللہ ان کو خود عذاب دے کے تباہ و برباد کر دے گا, تم کیوں سر کھپاتے ہو. اور وہ نیک لوگوں کا دوسرا گروہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا وہ جواب میں کہا کرتے تھے معذرت اللہ ربکم, بھائی نماز روزے کی طرح یہ امر بالمعروف بھی تو فرض ہے, اگر نہیں ان کو روکیں گے اور رب تعالیٰ کے دربار میں سوال کیے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. اس لیے امر بالمعروف فرض ہے معذرت اللہ. تو پھر ہم نا امید بھی نہیں ہے, ممکن ہے کبھی نہ کبھی ہماری بات ان کے ذہن میں اتر جائے, سارے نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھیک ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سرکشی میں انتہا درجے کو بڑھ گئے انتہا کو پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا, فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ الْبَئِيسِ. پھر راتوں رات عیش و عشرت کے ساتھ سوئے ہیں, راتوں رات اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بندر بن گئے. بلکہ بعض آل علم مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو بندر بننے کا حکم ہو گیا اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بننے کا حکم. اور صبح اٹھے کہتے ہیں ان کا محلہ علیحدہ تھا, اب ان سے دوپہر ہو گیا کوئی کباڑ نہیں کھلا دروازہ نہیں کھلا کوئی آواز نہیں آ رہی کوئی نکل نہیں رہے. کہتے ہیں دیواروں کو پھانک کر جب انہوں نے دیکھا تو وہ رو رہے تھے اور دیواروں سے ٹکرے مار رہے تھے اور بندر بنے. تین دن تک ختم ہو جاتی قوم جو معذب مسد شدہ قوم تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی. جیسے کہ رسول اللہ فرمایا الامان بنا. تو بھائی ہیلا ایسا ہیلا جو اللہ تعالی کے حکم اور شریعت کے حکم میں تبدیلی پیدا کر دے یہ نجات ہے, ہم اس کو نہیں مان سکتے. ہم نے وکانسی میں پڑھا کہ ایک آدمی اس کے پاس مال ہے زکات کو پہنچا ہوا ہے اور آنے ہال گزرنے میں ایک دو دن باقی ہے, تو اب زکات سے بچنے کے لیے اس مال میں تبدیلی پیدا کر. اب مثلاً اونٹ ہے اس کو بیچ کر اس کے بدلے گائیں خرید لی، بھینسیں خرید لی، بھیڑ بکریاں خرید لی، تو وہ اس پر جو اب آیا مال ہولانے ہول نہیں ہوا، لہذا دکان سے بچ گئے. اور اسی طرح ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ ہے، لاکھ روپیہ ہے، تو سال گزرنے میں ایک دو دن باقی ہیں، اور کاجر سیٹھ اپنی بیگم کو کہتا اللہ والیے یہ جو کروڑ روپیہ میں تمہیں ہبا کرتا ہوں. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی، جی بسم اللہ. اب ہبا ہو گیا تو سال کب گزرتا جب ایک دن بھی باقی نہ رہتا، ابھی کچھ دن باقی ہیں سال گزرنے میں. لہذا وہ بیوی کو مال ہبا کر دیا، اور جب سال گزر گیا اور یہ خطرہ زکات کا ٹل گیا تو بیگم نے کہا اللہ والے میں نے کیا کرنا ہے، میں تمہیں واپس. اب اندازہ لگائیے کروڑ روپے میں، ارب روپے میں یہ ہیلا سازی ہو جائے تو ملک کی بے بکان، ملک کے شتاما، ملک کے غربا ان کے گلے دبا دیے گئے، ان کے حق مارے گئے ایسے فتووں سے. اس لیے میں ایسے فتوے کا قائل نہیں ہوں. حضرت امام بخاری نے کتاب الحجل میں ایسے کئی اور ہیلے بتائے ہیں جو شرعاً درست نہیں. دیکھو یہ ہیلا تھا، دن دنا کے یہ جرم نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ہفتے کے دن شکار سے بند رہے، کتنا بچاؤ کیا ہے، اتوار کے دن شکار کیا، لیکن ممنوع دن کو ہیلا بنایا. اس واسطے اللہ نے ان کو عذاب دیا. تو بھائی کسی بھی دینی اللہ کے حکم کو ہیلا سازی کر کے ٹال دینا، اس سے اعراض کرنا، شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. میں اس بات کا قائل ہوں، میری جماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ اس طرح کی اگر وہ آمدن بدیانتی سے زکات سے بچنے کے لیے ایسا کرے گا تو وہ ہیلا ساز ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اور وہ بدیانت اور خیر کرے. اللہ اکبر. کوئی ہاں جی، اگر عیسائی چوری کرے تو کیا ہاتھ اس کا کٹے گا؟ اسلامی حکومت میں ایسا ہی ہوگا. دوسرا، کسی نبی کا اللہ کو دیکھنا شرم ثابت ہے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام نے، ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ متعلقہ عہد کے مسئلہ پیش کیا، سوال کیا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم نے ختم ہی تو کرنا ہے نا. نہیں، جو جہان میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں آئے وہی عالم اگر پوچھے تو یہ کام ختم نہیں ہو سکتا. خیر، بہرحال اللہ کی رویت ان آنکھوں کے ساتھ دنیا میں یہ صحیح ماول حق وراجے یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار کی بڑی پر اصرار درخواست دائر کی، اور وہ اس پر خوب مصر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف ذرا دیکھنا تو خرا موسیٰ صاحب. تو بعض مفسرین اور بعض حضرات ہمارے علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اور رویت کو نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کی، کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ کی معراج کی رات رویت نصیب ہوئی ہے، لیکن اما عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور یہ جلہ صحابہ وہ اس کی سخت تردید کرتے ہیں. بلکہ اما عائشہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو یہ بات کہتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. اور اما عائشہ نے حضرت مسعود نے جب جا کے سوال کیا یہی، تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے یہ سوال میں نے کیا تھا رسول اللہ سے، اور آپ نے فرمایا ہوگا نورن انا ارا ہوں، وہ ایسا لطیف نور ہے کہ میں دنیا میں اس کو کیسے دیکھ سکوں. تو نمبر دو، اسلوب قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ آپ نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے کہ نہیں؟ ابھی نہیں پہنچے. اللہ فرماتے ہیں کہ نور یعود من آیاتنا انہو بسمیع البصیر. اسراء کی آیت سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں یہ ہے نا، لنور یعود من آیاتنا، ہم نے جو حضرت محمد رسول اللہ کو یہ سیر کروائی ہے تو اس سے ہمارا مقصد ہماری قدرت کے نشانات اور آیات قدرت دکھانا ہے. اور سورہ نجم میں کیا فرمایا ہے؟ والا قدر آمن آیات رب کبرا. اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سفرے معراج میں رب کائنات کی قدرت کے بڑے بڑے نشانات دیکھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، رب کو دیکھنا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ صرف نشانات کو دیکھنے میں بڑا اعزاز ہے؟ غور کیجیے، خصوصاً جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کے باوجود وہ نہ دیکھ سکے، اور حضرت محمد رسول اللہ نے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا ہوتا تو امام کائنات کا بہت بڑا اعزاز یہ ہوتا کہ محمد رسول اللہ نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ زیادہ ضروری تھا بیان کرنا، اور اس میں اعزاز زیادہ تھا کہ صرف قدرت کی نشانات کے دیکھنے میں زیادہ تھا. پھر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی ذات سے کی ذات گرامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، اللہ نے وہ بیان نہیں کیا اور نشانات قدرت کے جو ہیں ان کی روشت اور ان کے دیکھنے کو بیان کر دیا. کچھ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وشواس حضرت ہمارے بعض مفسرین اور افاضل نے یہ لکھا ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں میری سمجھ سے وہ بات والا تھا. میں یہی سمجھ، میرا موقف یہی ہے جو اماں عائشہ کا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ کا تھا، جو فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا. بات سمجھ گئے حاضر؟ کہ جو بنی اسرائیل کے تین گروہ تھے، ان میں سے نیک لوگوں کے دو گروہ تھے، ان میں سے جو ہلا تارا کو منع نہیں کرتا تھا ان کو کیا حال ہے؟ دیکھو، وہ مسکوتانوں کے حکم میں جو منع نہیں کرتے تھے اللہ نے ان کا نام ہی نہیں لیا، دو گروہوں کو نام لیا. ان جائیں الذین ینہون عن السوء، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نجات ان لوگوں کو دی جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے، جو خود نیک تھے برائی سے روکنے والے نہیں تھے. نجات پانے والوں میں ان کا نام قرآن میں نہیں. اور پھر حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ لا یعذب العامۃ بعمل الخاصۃ حتٰ یرب المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ینکرون فلا ینکرون فاذا فعلوا ذلک عذب اللہ العامۃ. فرمایا دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں، نیک بھی موجود ہوں بد بھی موجود ہوں، اور نیک لوگ بدوں کو ان کی بدی سے روکنے پر قادر ہوں، لیکن ان کو نہ روکے تو پھر بدوں کی بدی پر عذاب آتا ہے اللہ کا، اور نیک لوگوں کو بھی اپنی دنیا میں اپنی لپیٹ میں. سمجھ آ گئی بات کی؟ بہرحال اس کے متعلق یہاں قرآن کی آیت میں جو دوسرا گروہ نیک لوگوں کا تھا وہ مسکوتانہ کی صورت میں ہوا ہے، اور جو واضح لفظوں میں نجات پانے والوں میں اللہ نے جن کا نام لیا ہے وہ نہ ہی جو منکرات سے روکنے والے. اور جن کو عذاب دیا گیا وہ ان لوگوں کا نام واضح طور پر لیا جو ملا تھا. ان کا نام نہ ادھر بیان ہوا نہ اس طرف بیان ہوا. نہیں بھائی میں تو کہہ رہا ہوں عذاب میں بھی ان کا نام نہیں آیا اور نجات میں بھی نہیں آیا, تو مسکوتانوں کے حکم میں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے میں نے حدیث سنائی ہے کہ عام حالات میں برے بھی موجود ہیں نیک بھی موجود ہیں, برے ان کو بروں کو نیک برائی سے روک سکتے ہیں لیکن وہ آمدہ نہیں روکتے. ان کے ساتھ کھانا, ان کے ساتھ پینا, ان کے ساتھ رشتے داریاں. تو اس کا نتیجے میں جب اللہ غضبناک عذاب کرتا ہے بروں کو تو نیکوں کو بھی لپیٹ میں وہ عذاب لے لیتا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت کو قسم پورا کرنے جی وہ کئی ہیلے جو شرح جائز ہے وہ آگے آئے گی بات اس پر سمجھا گئی نا. وہ ایسا نہیں تھا جو ضروری تھا, وہ صرف قسم پورا کرنا تھا. اس واسطے قسم پورا کرنے کے لیے اتنا ہی کفایت کر سکتا تھا, وہ آگے آئے گا مسئلہ. چلیے جی اس میں قتل جبریہ کو تقویت نہیں ملتی, جیسے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے سے اور زانی کے دوسرا سنسار کرنے سے جبریہ کو کیا نام ہے تقویت نہیں پہنچتی, بلکہ جبریہ کا رد ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے. اگر ان پر یہ جبر کیا گیا ہے اختیار سے نہیں کیا تو سزا کیا ہے؟ یہ تو انسان کے خلاف ہے کہ کرایا رب نے ہو اور پھر رب اس پر آدمی لگائے پہاڑ بھی انڈیل دے. یہ تو رد ہونا جبریہ کا کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے ایسے کیا, آج شکنی انہوں نے اپنے اختیارات سے کی تو جبریت کا رد ہوگا. تو اگر جبری تو اپنے اختیار کو سلب کرتے, وہ تو کہتے جو کچھ کراتا ہے رب کراتا ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہاں جی فرمایا ہو گیا بھائی, تو جالنا ہے تو الحمد للہ.